Eta e, mbule noki e. Sina ya loketo etanjoli, na bele la, na bele la, na kanga, na kanga, na bele limo, limo bimba, eh. Oki limo bimba, boyo kanga, eh. Sata na koke na koke manaka, ye, yo, sange ya la mulu, boya o ya kwa bimbi, sanga, ye. Sange nino bebi, kwa sange la, eta e, kwa bimba, kaka. Didi Maurice Azole nzonza misamu ya mpamba mpamba. Pourquoi? Siaba kubati la Oa ninzo tekae. Shabani, papa na Cecilia. Agnès Marc Kenda de Morizette. Osombo Koy de Kanga Jos. Oh Nathalie. Saint-Toi. Papa na Joël. Gonzalo Bomboko.